Teraz piosenka kolejna, taty mojego. Nazywa się W czarnej urnie. I jako pierwsza wraz ze stowarzyszeniem Grupy Kult wykonała ją Ewa Dałkowska, której bardzo tonacja nie pasowała i się skarżyła, że nie może wyciągnąć tej melodii. Ja mówię, no to nie, per pani, niech pani śpiewa inaczej. Ale ona aktorką zawodową była, więc jest, więc chciała zaśpiewać tak, jak jej podaliśmy na taśmie. Ja jeszcze takich niuansów nie znałem, nie wiedziałem, co to tonacja, ani strojenie. No i tak śpiewałem po prostu, żeby pasowało, a jaka to melodia, no to była rzecz drugorzędna. W czarnej urnie, nie mniej. Czarnych lat, czarna błyskawica spala czarny kwiat. Czarne słońca gasną, wschodzi czarny rów. Zbierzmy się, nim czarny dzień powróci znów. Twoje ciało złote zwija się jak dym, drga i złotym potem płonie, a ja w nim. W czerni tonąc piję złoto z twoich ust, tak jak tamtej wiosny sok z rozdartych brzust. Ale wciąż dookoła pełznie tamten świat, mych toporów, krwawych twoich barwnych szpat. Wciąż ciaśniejszy wokół poplątany krąg, coraz ciaśniej straszy zimno nasze krąg. Mijam stary, niwe twoje zostać tam. Niwe dwoje, nie bez siebie żyć. Nie odmieni żaden spazm mgły, co była stałą starszą. Nie próbujmy jeszcze raz skuwać się łańcuchem słów. Ilu istnień czas jak jedna chwila zbiegł, jak to dawno, może tydzień, może wiek. Na mój baruch czas jak deszcz jesienny mży, zmywa ślady moich łez i twojej krwi. I okrywa zwolna zapomnienia płaszcz, tęskny pierwszy raz pluliśmy sobie w twarz. Śpiewaliśmy razem szczęście, ja ty fart, jak sztylety wybici w siebie aż do gard. Serce męko z szalu dłoni zimno kiść, okrzej nad popiołem już możemy iść. Ty w swe zamki z błota, ja w śmierdzący szyn, a dom pusty jak pałacyk Majerlik. Mijam samy, niwe dwoje zostać tam. Niwe dwoje, niwe z siebie żyć. Słyszę twój stłumiony głos, mówisz słowa gorzkie przez łzy. Lecz już we mnie tylko złość, pusta wściekłość już nie ty. Mijam samy, niwe dwoje zostać tam. Niwe dwoje, niwe z siebie żyć. Kolejny, dziękujemy.